जुन करियो हमरा विदा यो हम ससुर में रहबै जुन करियो हमरा विदा यो हम ससुर में रहबै अपना महरानी जी के चरण दबेबै यो हम ससुर में रहबै अपना महरानी जी के चरण दबेबै यो हम ससुर में रहबै जुन करियो हमरा विदा हम ससुर में रहबै जुन करियो हमरा विदा हम ससुर में रहबै सासू ससुर जी के टहल बजबै यो हम नित उठी भोरे सासू ससुर जी के टहल बजबै यो हम नित उठी भोरे बनबै मुँह लगुआ घर जमाय हम ससुर में रहबै बनबै मुँह लगुआ घर जमाय हम ससुर में रहबै जुन करियो हमरा विदा हम ससुर में रहबै जुन करियो हमरा विदा हम ससुर में रहबै और के पियौतै यो मोर ससुआ बेसी भोरे भोरे दूध मिश्री और के पियौतै यो मोर ससुआ बेसी के सटतै छनो के सचार मोर ससुआ बेसी के सटतै छनो के सचार मोर ससुआ बेसी जुन करियो हमरा विदा हम ससुर में रहबै जुन करियो हमरा विदा हम ससुर में रहबै कोहबर में बैस मिठ गप के लरतै यो छोरी सारी सर होजनी कोहबर में बैस मिठ गप के लरतै यो छोरी सारी सर होजनी दस पाँच नव युवती सौ मिलान यो आन करौतै दस पाँच नव युवती सौ मिलान के आन करौतै जुन करियो हमरा विदा हम ससुर में रहबै जुन करियो हमरा विदा हम ससुर में रहबै तेहन सुठाम सासुर और कहाँ पायब योगी मिथिला नगरिया। एहन सुठाम सासुर और कहाँ पायब योगी मिथिला नगरिया। लेबे ने कहियो गामक नाम ई मिथिला नगरिया। लेबे ने कहियो गामक नाम छोरी मिथिला नगरिया। जुन करियो हम राविदा हम ससुर में रहबे। जुन करियो हम राविदा हम ससुर में रहबे। हमरा सब गाम पर दूर दूर करैया यो हम लोक अकाजक। हमरा सब गाम पर दूर दूर करैया यो हम लोक अकाजक। यो नहीं कहैया मिठ बोल मोर सासुर के छोड़िका। यो नहीं कहैया मिठ बोल मोर सासुर के छोड़िका। जुन करियो हम राविदा हम ससुर में रहबे। जुन करियो हम राविदा हम ससुर में रहबे। अब हम आचर तरनों का यो वहाँ घर नहीं जइयो। राखब हम आचर तरनों का यो वहाँ घर नहीं जइयो। जुन करियो हम राविदा हम ससुर में रहबे। राखब हम आचर तरनों का यो वहाँ घर नहीं जइयो। जुन करियो हम राविदा हम ससुर में रहबे। राखब हम आचर तरनों।